polski artysta pojawi się w Trójce już dziś. Transmisja koncertu na antenie tuż po 19. Chciałem ci dać coś, co przecież masz. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz YouTubie Polskiego Radia. Polecam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Od jutra w całym kraju zamknięte będą żłobki i przedszkola. Zamach terrorystyczny przed katedrą w Indonezji. Rannych zostało 10 osób. Dwa konkursy w lotach narciarskich w Planicy zakończą sezon skoczków. Od jutra w całym kraju zamknięte będą przedszkola i żłobki. Zdecydowano o tym w obliczu trzeciej fali pandemii koronawirusa. Przedszkola i żłobki będą zamknięte na 2 tygodnie, choć jak przyznaje minister zdrowia Adam Niedzielski, nie ma tam dużej liczby zakażeń, to chodzi o to, by ograniczyć liczbę osób, które codziennie się przemieszczają i spotykają. Związana z tym mobilność i kwestia zgaszenia i wciskania tego hamulca awaryjnego przekonują nas do tego, żeby przedszkola i żłobki zostały zamknięte. Do przedszkoli i żłobków będą mogły uczęszczać tylko dzieci medyków i osób pracujących w służbach porządkowych. Rodzicom, którzy zostaną z dziećmi w domach, będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy, mówił premier Mateusz Morawiecki. Te najmniejsze dzieciaczki odprowadzane do przedszkola lub do żłobka będą objęte właśnie tym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców. Do 11 kwietnia zamknięte są też szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Najtrudniejsza sytuacja jest na Śląsku. Na początku tygodnia pierwsi pacjenci będą mogli być przyjęci do szpitala tymczasowego w Pyrzowicach, poinformował wojewoda Jarosław Wieczorek. Poziom zakażeń w regionie dziennie przekracza 100 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Jak zaznaczył wojewoda, jest to poziom bardzo bliski granicy wydolności systemu ochrony zdrowia i dlatego baza łóżkowa będzie zwiększana. Do 1 kwietnia uda się utworzyć na wszystkich trzech poziomach około 4800 miejsc dla naszych mieszkańców. To powinno dać wydolność przyjęcia wszystkich, którzy tej pomocy będą potrzebować. Od poniedziałku zostanie uruchomiony i przekazany do naszego systemu szpital tymczasowy w Pyrzowicach. Aktualnie już ponad 60% pacjentów zabieranych przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitali ma zdiagnozowany COVID-19. W razie czego, jak zaznaczył wojewoda, pacjenci ze Śląska będą transportowani śmigłowcami do szpitali w innych województwach. Dwóch zamachowców wysadziło się w powietrze przed katedrą w mieście Makassar na indonezyjskiej wyspie Celebes. Rannych zostało około 10 osób, kilkoro ciężko. Do ataku doszło w niedzielę palmową rozpoczynającą Wielki Tydzień w Kościele Katolickim. Policja nie poinformowała, kto może być odpowiedzialny za ten atak. Nie przyznała się też do niego żadna organizacja. 50 terytorialsów złoży dziś w Szczecinie przysięgę. Dla ochotników to ważny dzień, a służba przyciąga wielu młodych ludzi, mówi rzecznik 14. Zachodniopomorskiej Brygady WOT Marcin Górka. W młodym człowieku jest zawsze mnóstwo takiej idei, chce się sprawdzić. Młody człowiek chce być potrzebny. Jeżeli ma potrzebę czynienia czegoś dobrego, to Wojska Obrony Terytorialnej są takim miejscem, gdzie może się spełniać, co nie przeszkadza mu studiować, uczyć się czy pracować. Terytorialsi pomagają między innymi w walce z pandemią. Na tyle, ile mogą, odciążają personel medyczny od tych zadań, które żołnierze mogą spełniać. To jest między innymi pobieranie wymazów, sprawdzanie, w jakim stanie pacjenci przychodzą do placówek medycznych, między innymi mierzenie temperatury. Czy zdezynfekowane są ręce, czy ma maseczkę. W Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie prawie 28 tysięcy żołnierzy, ponad 24 tysiące to ochotnicy. Oficjalnie w nocy, a najczęściej rano, zmieniliśmy czas z zimowego na letni. Psycholog dziecięcy dr Aleksandra Piotrowska mówi, że zmiana czasu ma bardzo wyraźny wpływ na dzieci. Dla nich to dezorganizacja życia. Dzieci przyzwyczajone do określonego rytmu dnia, do określonych godzin wykonywania powtarzających się czynności, najczęściej naprawdę odbierają jako coś bardzo dezorganizującego ich życie. Możemy się tylko pocieszyć, że w tym przypadku to, że dzieci nie chodzą do szkoły w tej chwili, że szkoła jest zdalna, może im sprawę trochę ułatwić. Zdaniem dr Piotrowskiej ze zmiany czasu należałoby zrezygnować, a na stałe powinien w Polsce obowiązywać czas letni. Dwa konkursy na mamucie i skoczni w Planicy, drużynowe i indywidualne, zakończą sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Triumf w klasyfikacji generalnej ma już zapewniony Norweg Halvor Egner Granerud. Trwa natomiast walka o małą kryształową kulę w lotach. Wczorajszy konkurs drużynowy przerwano z powodu zbyt silnego wiatru. Rywalizacja właśnie się rozpoczyna i będzie się składała tylko z jednej serii. Za 1,5 godziny rozpocznie się ostatni w sezonie 2020. 2020-2021 konkurs indywidualny. O ile pozwolą na to warunki, ma się składać z dwóch serii. Na starcie staną Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Jakub Wolny i Klemens Murańka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. IMGW ostrzega przed opadami śniegu w Małopolsce i na Podkarpaciu. Dziś nieco chłodniej niż wczoraj. Na termometrach maksymalnie 7 stopni na wybrzeżu, 9 na przeważającym obszarze kraju, 11 na zachodzie i południowym zachodzie, na wschodzie i południu przelotne opady deszczu. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielo rabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Nowe oświetlenie? Tak. To jeszcze nigdy nie było tak proste. Teraz w Leroy Merlin 15% rabatu na oświetlenie. Taka okazja tylko do poniedziałku. Kupuj wygodnie i bezpiecznie na leroymerlin.pl i przez telefon. Z dostawą do domu i sklepu. Leroy Merlin. Regulamin promocji na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. I can do it on my own. Just give me a chance, I wanna try it all. Let me learn and let me fall. Just please don't go too far. I can do it on my own. Just give me a chance, I wanna try it all. Let me learn. Please don't go too far. Every day I'm discovering more about this world of ours. So many wonders to explore and things to figure out. I'm not a baby anymore. And as my body grows, I stretch my limits too. Hey there, mommy and daddy. Just look what I can do. Just please don't go. Mogę to zrobić sam, po prostu daj mi szansę. Chcę spróbować wszystkiego. Pozwól mi się uczyć i pozwól mi upaść. A jednak czasem się boję i potrzebuję pomocnej dłoni. No tak, to jest fragment piosenki zaśpiewanej przez wspaniałą artystyczną rodzinę, która na scenie nazywa się tak: Jonina. Są wspaniali. Mama, tata, ich maleńka córeczka i jeszcze mniejszy synek śpiewają wszędzie, w samochodzie, w ogrodzie, na kanapie, przed śniadaniem, po śniadaniu, zawsze i wszędzie. Myślę, że mogą także ci ludzie śpiewać przez sen. A czy panienka Klara także śpiewa przez sen? Nie. A w ogóle śpiewa? Nie za bardzo. A lubi rozmawiać? Lubię. Witam bardzo serdecznie naszą debiutantkę. Debiutantkę, czyli? Nie. To tak i to ty. To jest osoba, która po raz pierwszy robi coś. A to coś nazywa się udział w audycji pod tytułem Zagadkowa Niedziela. Świetnie. To może poznajmy się bliżej, panienko. Ja będę wypowiadała pewne zdania, a panienka Klara powie tak. Tak albo nie. Zgoda? Zaczynamy? Tak. Uwaga. Klara jest odważna. Tak. Bardzo mądra. Tak. Lubi przyrodę. Tak. Rysowanie? Tak. Pływanie? Tak. Jej ulubione miejsce na ziemi to zdecydowanie działka na... Na Podlasiu. Brawo. Gdzie jak najszybciej chciałaby się przenieść na stałe i codziennie podglądać? Żubry. A co ciekawego jest w żubrach? No bo one zawsze wychodzą kiedy pora i zawsze z rodziną oglądamy je. To znaczy, że ty już je widziałaś? Kilka razy i widziałam łosie, które przeskakiwały przez bardzo wielki płot. Czy one są od ciebie większe czy mniejsze? Większe, o wiele. A czy ty oglądasz je ze swojej kryjówki? Nie, po prostu stajemy i gdzieś się tak ukrywamy. A jednak! A to prawda, że masz swoją kryjówkę? Tak. I przed kim się tam ukrywasz? Przed moją siostrą i przed jej koleżankami i kolegą. Dlaczego przed siostrą? No bo my jesteśmy takie ten, ale czasem się lubimy, tak śmiejemy razem. Czasem się lubimy, tak raz na pół roku? Nie. Częściej? Tak. Całe szczęście. Dowiedziałam się jeszcze od twojego taty, że masz drugie całkiem ważne marzenie. Wiesz jakie? Nie pamiętam. To może być marzenie taty. To pozdrów tatę teraz. Pozdrawiam tatę. I pozdrów dziadka, bo to dzięki niemu tutaj jesteś. Pozdrawiam dziadka i jeszcze moją koleżankę Julkę. No tak. I jeszcze babcię i drugiego dziadka i moją całą klasę. Tak, tak, ale nie wymieniamy z imienia nazwiska, prawda? Tak. Mhm. To teraz ja mam całkiem zagadkowe życzenie. Lubisz zagadki? Tak. Zatem rozwiążmy tę, która już na nas czeka. Podpowiedź numer... Jeden. W Chinach na swoim własnym weselu panna młoda zamiast bukietu kwiatów rzuca właśnie bohaterem naszej zagadki. Ale, musi być on czerwony i powinien przelecieć nad dachem domu nowożeńców. Dlaczego? No ponieważ to wróży szczęście. Ja bym też powiedziała, gdybym nie wiedziała. A na węgierskim weselu pan młody koniecznie musi napić się z bohatera naszej zagadki, który należy do panny młodej. Coś? Gdzieś? Kobiety średnio spędzają 40 godzin w roku na kupowaniu bohatera naszej zagadki. Co najczęściej kupuje mama? Albo najbardziej się cieszy, kiedy przynosi to w torbie? Jedzenie. Okej, okay, a jakie jedzenie? Na przykład chleb. No pewnie, podstawowa sprawa. Najstarszy bohater naszej zagadki, w dodatku skórzany, czyli nie chleb, zgadza się? Ma 5,5 tysiąca lat. Dużo czy mało? Bardzo dużo. Został znaleziony na terenie dzisiejszej Armenii. Nie wiadomo, czy był używany przez kobietę, czy przez mężczyznę. I teraz uwaga, Klara. Aż do XVII wieku nie rozróżniano, które mieli nosić mężczyźni i niektóre kobiety. I wszystkie były takie same, nie było prawego i lewego. Tylko jeden i drugi wyglądał identycznie. A mężczyźni jako pierwsi, wcale nie kobiety, ale właśnie mężczyźni nosili obcasy. Kiedyś była to oznaka przynależności do wyższej grupy społecznej. No i nie była związana z płcią. Coś ci już tam świta w głowie? Lewy, prawy, obcasy, no dobra. Od XI wieku aż do XV każdy bohater naszej zagadki, który miał śpiczasty nosek, był prawdziwym modowym hitem na europejskich salonach. To znaczy, że mogą być modne, tak? Może nosić je kobieta, może mężczyzna. Okazało się, że bohatera naszej zagadki najlepiej jest kupować po południu, ponieważ wtedy nasze stopy są akurat tej wielkości, jakiej powinny być. Ciekawostka. Dopiero w XIX wieku zaczęto produkować właśnie prawe i lewe, to o czym powiedziałam. No bo wcześniej były takie same. Czy to są buty? A to posłuchaj, jeszcze jedna podpowiedź, dobra? Dopiero po zakończeniu II wojny światowej mieszkańcy polskich wsi zaczęli nosić bohaterów naszej zagadki. Wcześniej nie wkładali ich aż od wiosny do późnej jesieni. Co ciekawe, zakładali je tylko w niedzielę i tylko wtedy, kiedy wybierali się do kościoła. Ale całą drogę szli boso. Klara stawia na? Buty. Na pewno? Tak. Po raz drugi? Tak. I po raz trzeci? Tak. A pani Krystyna Sienkiewicz? Z archiwum zagadek. Mogą być sportowe, letnie lub zimowe. W bajce były kocie i siedmiomilowe. Pani Klaro, czy pani pamięta, jaki numer telefonu mamy tutaj do naszego zagadkowego studia? Dwie dwójki. Ile tych trójek było? Zobacz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ile? Siedem. Tak jest. No, gdybyśmy teraz zrzucili bohatera naszej zagadki i pobiegli przez łąkę za nimi, za cudnymi, delikatnymi, tymi, które mają kolorowe skrzydełka, wiesz, o co chodzi? Tak. No? To kurczaczki? Nie, kurczaczki. Są dużo mniejsze, są maleńkie, są urokliwe. No to niech zaśpiewa o nich Zosi. Jednemu panu na skwerku motyl siadł na gazecie, a pan powiedział ponuro: i po co to żyje na świecie? Ani to z pierza, ani z mięsa, z kwiatka na kwiatek się wałęsa. Na kotlet to się nie nadaje, nie znosi tak jak kura jajek. Choćbyś i w ulu go zamykał, nie da ci miodu do piernika. Nie daje mleka tak jak krowy. I jakiś taki, jakiś taki, jakiś taki za kolorowy. Za kolorowy. A dwaj poeci, patrząc jak motyl skrzydła rozchyla, bardzo cichutkim szeptem szepnęli do motyla. Gdyby nie było motyli, my byśmy cię wymyślili i chronili przed tym panem. Przed tym panem. Gdyby nie było motyli, my byśmy cię wymyślili i chronili przed tym panem. Gdyby nie było motyli, my byśmy cię wymyślili i chronili przed tym panem. Oj, proszę pana, niech pan uważa, proszę pana, bo z dziećmi nie ma żartów. Jasne, kiedy biorą się za ratowanie świata, to uda im się wszystko. No i z rozpędu mogą uratować, no właśnie, nie tylko bohatera naszej zagadki. A co dzisiaj na tym świecie słychać? Ano, mamy Międzynarodowy Dzień Bez Kłamstwa. Ciekawe. I jeszcze cytat. Ze szczęściem czasami bywa tak, jak z okularami. Szukamy ich wszędzie. A one właśnie przycupnęły sobie na naszym piegowatym... Motylku? Albo nosie? Kto świętuje dzisiaj swoje imieniny? Otóż są to pani Aniela, pan Jan, pan Aleksander, Doroteusz, Gedeon, ciekawe, Guntram, Ingbert, Joanna, Kastor, Krzesisław, Krzysław, Malachiasz, Malcolm, Pryskus. Nawet nie wiedziałam, że są takie imiona, ty? Też. Jest jeszcze Renata, Rogacjusz, Rogat. No a ciekawe, kto to dzisiaj się do nas dodzwonił? Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Chyba nie Rogacjusz? Zgadza się? Nie. Aleksander też nie? Nie. Pryskus? Nie, ale nie. Weronika. Brawo, Weronika. Chyba imienin dzisiaj nie masz, co? Nie. Ale bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłaś. Skąd do nas dzwonisz? Z Warszawy. Po sąsiedzku, pani Weroniko. No to posłuchajmy w takim razie, jak nazywają się bohaterowie naszej zagadki? Buty. Jeszcze raz, głośno, wyraźnie. Buty. Fanfary, Klaro, zrobisz fanfary? Potrafi debiutant. Super, to była próba. A teraz jeszcze raz? Brawo, to specjalnie dla ciebie, Weroniko. Dziękuję. No a teraz posłuchajmy, co mają nam do powiedzenia na ten temat same zainteresowane? Brawo. Przetłumaczę wam to dokładnie. Buty mówią, że bohaterami naszej zagadki są... Buty. Buty. Gratulacje. Weroniko, droga, a gdybyś ty teraz mogła wskoczyć w nasze zagadkowe buty, które potrafią wszystko i nagle tak pstryk znaleźć się w dowolnym miejscu na świecie, ba, we wszechświecie, to gdzie chciałabyś się znaleźć? Może na Wenus. O, a dlaczego akurat tam? Bo wydaje się ciekawą planetą. Ależ mnie zaskoczyłaś, masz piękne marzenia. Kto wie, może zaczniemy latać, fruwać, zwiedzać, sprawdzać, już zaczęliśmy. No tak, bardzo ci dziękujemy serdecznie. Wszystkiego co najlepsze. Tak, dziękuję. Dziękujemy, dobrego dnia. No i oczywiście nagradzamy. Dobrego mamy Weroniko, dnia. Mamy dla ciebie, zapomniałabym, rety, a to jest bardzo piękna rysowanka. To też Klara pewnie będzie chętna. Nasza zagadkowa, radiowa, wielkanocna może być? Mhm, tak. Dołożymy jeszcze kilka książek. Lubisz czytać? Tak, lubię. Świetnie. Pozdrawiamy cię, dziękujemy. Wszystkiego co najlepsze. Klaro, a teraz pytanie do ciebie. A gdzie ty chciałabyś się znaleźć? W którym miejscu, gdybyś miała wybrać jedno jedyne? No to tam na działce. Podlasie? Mhm. Żubry? Tak. Łosie? Tak. Rozumiem. Wiecie co? Gdziekolwiek byście się nie wybrali, to proszę was, nie zapomnijcie o czymś, co nazywa się właśnie tak. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No i zobacz teraz, co ja tutaj mam. Bardzo dużo książek. Bardzo dużo książek. Coraz więcej książek do nas przychodzi, do naszego zagadkowego studia. I muszę wam powiedzieć, że są coraz lepsze. Że są pięknie wydane i coraz bardziej cieszę się, że mogą trafić właśnie do was. I mam nadzieję, że trafią do was. Pierwsza książka pod tytułem Duży Wilk i Mały Wilk, Nadine Brun-Cosme i Olivier Talet. To jest ten artystyczny duet, który tę książkę stworzył. A w czym rzecz? Otóż Duży Wilk mieszka sobie pod jeszcze większym drzewem. I właściwie wszystko jest okej, ale nie do końca, ponieważ bardzo brakuje mu przyjaciela. W pewnym momencie pojawia się pod tym drzewem mały wilk. I na początku wiesz, Klaro, co się dzieje. I Weroniko też pewnie nas jeszcze słucha, mam taką nadzieję. Duży wilk patrzy z góry, myśli sobie, o nie, zabiera mi miejsce, zabiera mi przestrzeń, wskakuje na moje gałęzie, próbuje jeść to, co ja. Bardzo mu się to nie podobało. Chciałby się schować przed nim, tak jak ty, przed kim? Chyba przed takim bardzo groźnym zwierzęciem. Albo przed siostrą, słyszałam. Jak na przykład ja bym ją rozłościła. Tak jest. I wyobraź sobie, że w pewnym momencie ten mały wilk znika. I przeczytam wam fragment. Tego wieczoru duży wilk po raz pierwszy nic nie zjadł. Tej nocy duży wilk po raz pierwszy nie zasnął. Czekał. Pierwszy raz myślał o tym, że ktoś mały, nawet bardzo mały, może zająć tyle miejsca w sercu. Dużo, dużo miejsca. Jest to piękna, poetycka, przecudownie zilustrowana opowieść. To są takie malarskie opowieści. Takie kolory cudowne i książeczka, mogę powiedzieć, książeczka to nie. Niezbyt dużo słów, wiele pięknych obrazków i dużo, dużo, dużo miejsca dla nas, dla zagadkowych słuchaczy i dla mnie, dla naszej wyobraźni. Serdecznie wam polecam. To jest cudeńko. O czym? O tym, jak trudno być miłym w pewnym momencie, gdy jest się samotnym wilkiem, ale także o tym, że nawet ktoś bardzo mały może stać się bardzo duży dla tej osoby, bo zajmuje dużo miejsca w sercu. Duży wilk i mały wilk, serdecznie, serdecznie. Co robimy? Pozdrawiam. I? Po? Też na po? Po... Le? Polecamy. Tak jest. Dobra, a teraz będzie troszkę szybciej, ponieważ mamy tutaj czteropak. To jest seria Akceptuję, co czuję. Fenomenalna seria, ponieważ opowiada o naszych emocjach, ponieważ opowiada o prawach dziecka, ponieważ opowiada o strachu i o tym, czy jest on wrogiem, czy przyjacielem. Boisz się niekiedy? Czasem. A kiedy najbardziej? Nie wiem. To dobrze, że nie wiesz, bo może tak często się nie boisz, co? Mam taką nadzieję. Akceptuję, co czuję, bracia i siostry. No i dzięki tym książkom możemy poradzić sobie niemal ze wszystkim. Z tymi emocjami, jak to jest? Czy masz czasem ochotę coś roztrzaskać? Albo uciekać co sił w nogach? Masz? Nie. Ty akurat nie. Dać całusa przyjaciółce? Nie. Nie. Skakać z radości? No ja mam na przykład. No tak. A może płakać? Jeśli tak, to ta książka jest dla ciebie. No i te wszystkie cztery książki, jestem o tym przekonana, są dla ciebie, Klaro, dla Weroniki, która przed chwilą dzwoniła, dla pani Eli Malinowskiej, która realizuje ten program, dla nas wszystkich. A już najcudowniej jest wtedy, kiedy starsi czytają te książki z młodszymi, bo mnóstwo tu jest ciekawych zadań, naklejek. To chyba lubicie, prawda? Tak. Odkładamy, polecamy bardzo serdecznie. Bardzo. Jeszcze trzy to szybciutko. O, to jest bardzo, bardzo zabawna książka. Niemożliwe. Katrin Sobral, czy Katarina Sobral, bo to pani z Portugalii. Rewelacyjnie, niesamowicie, zabawnie zilustrowała tę książkę. No i tłumaczy nam to, jak powstał świat. I tu sobie zaznaczyłam, tak szybciutko przeczytam. Co to są niesporczaki, wiesz? Nie. to dowiesz się z książki pod tytułem Niemożliwe. Co to jest drzewo genealogiczne? Co to jest ołówek? Chyba wiesz. No, tak. Teleskop, brązowy karzeł, galaktyka, superkontynent. Polecamy. Bardzo obrazowo, prosto wytłumaczone. Trudne zagadnienia. Bardzo polecamy. Bardzo polecamy. Kolejna książka to dla twoich młodszych przyjaciół albo twojego rodzeństwa. Monika Kamińska pod tytułem napisała książkę Szuka... Jak? Szuka przyjaciół, tak. Po prostu niedźwiadek szuka przyjaciół. Zilustrowała Agnieszka Wajda. No i tu podobna historia jak do tej z małym wilkiem i dużym wilkiem. Tyle, że bohaterami jest duży niedźwiedź i mały jeż. Piękna, wzruszająca opowiastka. I ostatnia. I ostatnia dla młodzieży, proszę pani. Pani ma lat ile? 8. No, to jeszcze trochę, aby tą młodzieżą się stać. Bardzo serdecznie polecam, bo to jest kawał historii, niełatwej historii naszego kraju, w taki bardzo ciekawy, oryginalny sposób zawartej w książce pod tytułem Tramwajarka i inne matki PRL. Napisał tę książkę Piotr Wawrzeniuk. Dobrze, odkładamy nasze książki, polecamy bardzo serdecznie i wiecie co? Na waszą prośbę, na prośbę słuchaczy, w końcu to zrobię. Zamieszczę tytuły wszystkich książek, które trafiły dzisiaj do Poczytajek czy Tadełek na moim profilu facebookowym, który dla ułatwienia nazywa się dokładnie tak jak ja, Katarzyna Stoparczyk. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. That leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. A to jest taka piosenka pełna czego? Radości. I? Serca. I miłości, jasne. Od Mamas i the Papas. Dream a little dream of me. A o czym my moglibyśmy dzisiaj śnić? No, skoro mamy już te swoje zagadkowe buty, to może teraz pstrykniemy? Po zawisz. Jeszcze raz? Wow, ja nie umiem. No i znajdziemy się w niesamowicie ciekawym świecie pewnego wawelskiego smoka. No dobra, teraz to on już na pewno powinien wyjść. Jeszcze raz pstryknij na wszelki wypadek. Aha, powinien wyjść do nas ze swojej smoczej jamy. Ty. No, niezłe to smocze, dzień dobry. A czy poza smokiem tam jeszcze ktoś jest? Halo, halo? Halo? Proszę pana, my do pana. Nie, nie, do pana już nie. Pan już się chowa do smoczej jamy. Pan Rob Maciąg jest nam teraz potrzebny. Pan Rob Maciąg mieszka na Dolnym Śląsku, za górami, za lasami, za siedmioma. Górami. I rzekami. Tak. I łąkami, i pastwiskami. No i gdzieś tam jest i napisał świetną książkę. Ale czy on naprawdę jest? Halo? No halo, my jesteśmy. O, nawet jesteśmy. Cześć. Cześć, cześć, dzień dobry. Witamy z Krainy Wygasłych. Wulkano. O, zdaje się, że Pola się odezwała. Tak. Polu, droga, nie wiem, czy ty zdajesz sobie sprawę, że wydarzyło się w twoim życiu coś bardzo, bardzo ważnego. Mm-mm. Wiesz, co zrobił twój tata? Twój tato, poczekaj, znajdę, na samym początku swojej znakomitej książki napisał, jak to było, pomóż Rob, jak to było? No jak? Bocia, no. Jak to było? Pola sama przeczyta. Przeczytaj. Mojej córce Poli, bez której mnóstwo rzeczy byłoby bez sensu. Ha, właśnie, jak córka od taty dostaje takie zdanie na całe życie, to naprawdę jest wzruszająca historia. No. Panienko, czy panienka Pola wie, o czym ta książka jest? O tym, że smok ucieka do Chin. A, ciekawe dlaczego. A jaki jest tytuł tej książki? Wielka ucieczka wawelskiego smoka. No dobra, to ja dodam tyle, że ilustracje są znakomite. Książkę czyta się jednym tchem, czyli tak i przeczytana. No a teraz wyruszymy w tę pogoń za tym niesamowitym stworem, którego... Dzień dobry, brzmi właśnie tak. No to ja na początku naszej opowieści zaproszę państwa najpierw na królewskie śniadanie, dobrze? Dobrze. Mhm. Był sobie król i królewna, siedzieli razem przy stole i jedli naleśniki. Jasne. Pola, lubisz naleśniki? Tak. Na drugie śniadanie jedli, wiesz, zagadkowe w dodatku. Ale nie było to danie królewskie, którym mogliby się pochwalić przed innymi władcami. A oboje uwielbiali naleśniki i jadali je dosyć często, nie zważając na to, czego od nich oczekiwano. Od kilku dni na Wawelu pojawiali się co rusz nowi rycerze. Przyjeżdżali do Krakowa z wielu zakątków Europy. A wszystko za sprawą królewskiego dekretu dotyczącego smoka i ręki... Kogo, Pola? Księżniczki. Jasne, a nawet królewny. Smok był jednym z ostatnich w Europie i nie jeden rycerz szukał w Krakowie szansy nie tylko na ślub, ale i piękne trofeum. Królewna początkowo była zła na ojca, szukała teraz innych sposobów, by zmienił zdanie. Tato! Zawołała dokładnie tak, jak wołają córki, kiedy czegoś chcą. Tok! Zapytał król, nie podnosząc oczu z nad gazety. A dlaczego ja muszę w ogóle wychodzić za mąż? Król zaczął nagle kasłać. No to teraz to robić robię, chyba słyszałam dobrze? Dziękuję. No właśnie, podjadał rodzynki. Gdy usłyszał pytanie córki, omal się nie zakrztusił. Właśnie. No to się krztuś. Nie ma problemu. Ale mam nadzieję, że zdrowy jesteś, co? Ale to oczywiście. Czy ty chcesz zabić swojego starego ojca? Zapytał po chwili z wielkim uśmiechem, przecierając łzy, które napłynęły mu do oczu. Gdy się dławił. Ja nie, ale tak sobie pomyślałam, że skoro moim mężem ma być ten, który zabije smoka, to ja chyba wcale nie chcę mieć męża. Już wolę, żeby ten smok żył, a ja sobie jakoś poradzę. No, powiem ci, Robie, że to napisałeś bardzo, bardzo pięknie. A ja ci muszę powiedzieć, że Pola, co my uwielbiamy jeść na śniadanie razem? Naleśniki. No bo chyba nie jest tajemnicą to, że wiele z waszego życia w tej książce się znalazło. Ale ja bardzo się cieszę, że to jest nieco inna legenda o wawelskim smoku, prawda? Niż ta, którą znamy wszyscy. No, zacznijmy od tego, że no, smok... Smok tutaj nie pęka. No właśnie. Smok nie pęka, smok ma przyjaciół. Tak naprawdę cały Kraków żyje w strachu przed smokiem, którego nikt w ogóle nigdy nie widział. Do tego stopnia, że smok spaceruje po ulicach Krakowa i ludzie się go nie boją, bo nie wiedzą... Widziała go dziewczynka, ale uznała za pana od cyrku. No właśnie, to takie troszkę jest o sprawiedliwości też książka, wiesz? Przypadek tak wysła. Albo no niesprawiedliwości, dobrze. Z którą da się wygrać, o... Aha, ja myślę sobie, że my z tym smokiem powędrujemy w świat. Tak właśnie, pstryknij, Klara. O, pstrykniemy pola i też, znajdziemy... Pola też potrafi? Dziewczyny, muszę się no od pewnie. Was nauczyć tego. Znajdziemy się we wspaniałych, różnych miejscach, w których był pan autor wcześniej. Ale teraz, moi drodzy, chyba was zaskoczę, bo teraz zaproszę was do dalekiego kuzyna naszego przedziwnego smoka. Kuzyna, amerykańskiego. From the town of Bedrock, they're a place right out of his story. Let's ride with the family down the street, through the courtesy of Fred to Pete. When you're with the Flintstones, have a yabba-dabba-doo time, a dabba-doo time, we'll have a gay old time. Flintstones, meet the Flintstones, they're the modern Stone Age family. From the town of Bedrock, they're a page right out of his story. Someday, maybe Fred will win the fight, then that cat will stay out for the night. When you're with the Flintstones, have a yabba-dabba-doo time, have a dabba-doo time, we'll have a gay old time. A wy to chyba już Flintstonów nie pamiętacie, he? Mhm. Aha. Jestem przekonana, że wasi rodzice i wasi dziadkowie pamiętają za to bardzo... Dużo. Tak, i bardzo dobrze. No nic to, my wracamy do naszego smoka, do Roba Maciąga, który teraz jest gdzie? Jestem teraz w samym sercu Gór Kaczawskich i Pogórza Kaczawskiego, w czymś, co my nazywamy krainą wygasłych wulkanów, czyli na Dolnym Śląsku. 4,5 godziny samochodem zgodnie z przepisami od Myśliwieckiej 357. Od zagadkowej niedzieli. Tak, właśnie. A co w tej chwili widzisz przez okno? Co ja widzę przez okno? Ja widzę w tym momencie ogród, jabłonie, które jeszcze nie mają nie mają liści, szałas, który z Polą upletliśmy, jej drewniany domek, no jest pięknie. To właśnie tam, w tym miejscu, Rob napisał dla was książkę pod tytułem Wielka ucieczka wawelskiego smoka. A przed czym ten twój smok ucieka? Dokąd ucieka? Nie, przed czym? A, przepraszam, przed tym, bo się tak się... Nie, ucieka, no, ucieka przed tym, co wszyscy wiemy, czyli ucieka przed niechybną śmiercią, ucieka przed rycerzami, ucieka przed tym, że no, wyrok jest na niego i przed tym ucieka. No, ucieka dzięki przyjaźni Szewczyka, dzięki przyjaźni królewny, Oni organizują taką tą wielką ucieczkę wawelskiego smoka, fingują, takie fajne słowo, fingują śmierć smoka, no i smok żyje. Czyli udają, tak? Szczęśliwie. Coś tam pęka, coś jednak trzaska, ale to nie smok. Tak. No dobrze, byleby pędząc za smokiem, nie ominąć przystanku, uwaga, numer... 2. 1. A, 1. Który nazywa się, proszę pana, nazywa się Stambuł. Och, Stambuł. No, ja jeśli w ogóle ze Stambułem, to taka przygoda jest moja, bo ja uwielbiam, znaczy jak poznawałem to miasto, to poznałem je jako Istanbul, tak jak oni mówią. I długo nie mogłem się przyzwyczaić, że muszę pisać w różnych książkach, bo o Stambule pisałem parę razy w poprzednich takich dla dorosłych podróżniczek, że to jest Stambuł. I się upierałem, a wszyscy nie, Istanbul, ale uwielbiam to miasto. Jest to pierwsze takie zagraniczne miasto, jakie w życiu odwiedziłem, jak miałem 23 lata i zakochałem się zupełnie, kompletnie po uszy i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. To teraz tak, zamknijmy oczy. Po to, aby znaleźć się w samym sercu Stambułu, przepięknego, egzotycznego, niezwykle pachnącego też przyprawą na przykład miasta. Jest 4:30, może być? Tak, może pachnie być 4:30. Chlebem, może być? No, przede wszystkim pachnie właśnie chlebem z piekarni, dźwięk muezina, powiedzmy, że umówmy się 4:30, pierwsze wyzwanie na pierwszą modlitwę. Mhm. I całe miasto się budzi, pachnie jeszcze, oprócz tego pachnie morzem oczywiście, i to taka mieszanka jest takiego czystego, znaczy taki, to jest taki czysty zapach morza i takiej świeżej bułki, świeżo pieczonej. I tak właśnie budzi się z Stambułu. Tak, ale ta świeżo pieczona bułka to jest bardzo ciekawe, że jest podawana z rybą i jest okraszona cytryną, polana cytryną. Ty jadłaś, Klaru, kiedyś bułkę z cytryną i rybą? Nie. A ty wiesz, jakie to dobre? Pycha, nie? Bo w gębie można powiedzieć, prawda? Tylko jadłam rybę z cytryną. Tak się skończy pandemia, lecimy do Stambułu. Ale można też tam kupić sobie pyszne oliwki, jakich chyba nigdzie na świecie tak dobrych nie kupimy. Daktyle. Co jeszcze? Co jeszcze? Sery, oczywiście. Mamy baklawę, mamy chałwę, mamy wszelkie możliwe przyprawy, słodycze, lukum, mamy sok z granatów. To w ogóle po Stambule wędrować i jeść, to można tylko. To prawie niczego nie trzeba zwiedzać. To tylko od straganu do straganu i prawie na co drugim, co trzecim coś innego do podjedzenia. No dobrze, ale zwiedzać jest co? To na pewno i zabrakłoby czasu, gdybyśmy zaczęli tylko wymieniać. Ale to, co naszych zagadkowych słuchaczy interesuje równie mocno, a może mocniej niż zabytki i architektura, to zwierzęta. Zgadza się? Tak. Znajdziemy tam żubry, klarów w Stambule? Nie wiem. A łosie? Nie. To znajdziemy czy nie? Chyba nie. Robię? Nie. Nie, łosie nie. Łosie nie. Chociaż no, o łosiach w Stambule to jest temat na inną rozmowę. Zwłaszcza na bazarze. Zwłaszcza na bazarze, na którym się handluje różnymi rzeczami. No nie. Ale to nie takiego łosia mieliśmy na myśli. Ale nie. Koty, słuchajcie, mnóstwo kotów. Bo w Turcji ludzie uwielbiają koty i te koty mieszkają na plaży takiej kamienistej i wieczorami ludzie przynoszą im jedzenie i te wszystkie koty wychodzą spod tych kamieni. Jest ich naprawdę, naprawdę mnóstwo. Oprócz tego jeszcze jest mnóstwo gołębi. Mm-hmm. Prawie, mam wrażenie, więcej niż na krakowskim rynku może. No i jeszcze w morzu ktoś tam pola. Jak myślisz, kogo to można spotkać w morzu? Delfiny. No właśnie, można też spotkać delfiny. Ja mam to szczęście, że widziałem delfiny w Stambule 2 razy. Mm-hmm. Ale mój kolega, który ma 40 parę lat i całe życie mieszka w Stambule, nie widział ich ani razu. Ja się śmieję, że dlatego, że on był wtedy w pracy, a ja stałem na moście Galata tak. I widziałem delfiny. Ale żeby nie było, że to jest taki jakiś normalny widok, bo raz zauważyłem delfiny tylko dlatego, że ludzie zaczęli biec na wybrzeże i zaczęli wołać, że delfiny. Także nawet dla samych Stambulczyków to jest duże wydarzenie. To nie tak, że te delfiny tam codziennie można spotkać. Mm-hmm, ale ty od swojego kolegi masz ciekawszą pracę, bo jesteś podróżnikiem, pisarzem, a może nie ciekawszą, ale taką, która daje ci dużo wolności. No ale wiecie co? W tej naszej opowieści zapomnieliśmy o nim, o smoku. Razem z nim już za moment wyruszymy dalej. A jeśli dalej, to wskakujemy na statek i pędzimy w kierunku cieśniny Bosfor i Morza Czarnego. Powiedziałam Bosfor? Tak. Chyba tak. Z greckiego Bosporos. Znaczy tyle, co przejście, przeprawa dla bydła. A cieśnina Bosfor łączy Morze Czarne z Morzem Marmara. Położona jest między Półwyspem Bałkańskim a Azją Mniejszą. No i oddziela Europę od Azji. Zgadza się? Tak, dokładnie. No teraz w takim razie musicie sięgnąć po atlasy, aby to wszystko sobie dokładnie w głowie poukładać. Powinniście także wskoczyć z nami na statek i wyruszyć dalej ku przygodzie. Ahoj! Ahoj! Ahoj! Ahoj! Patrzę w wodę i te fale na brzegu, odkąd sięgam pamięcią, nie wiem sama czemu tak. Żal mi, ale widać tak być musi. Nowy dzień mnie słońcem kusi. Jak oprzeć się mam, no jak? Każda z nowych dróg, każdy świeży ślad, każdej ścieżki łuk wiodą znowu w świat, który z marzeń znam, który jest gdzieś tam, tam gdzie pragnę być. Gdzie się niebo i morze chcą zejść, coś woła daleko stąd. Jeśli łódź moją pchał, będzie wiatr i mnie wesprze, te sny za mgłą zdołam znaleźć wcale nie tak daleko stąd. Natalia Nykiel, pół kroku stąd. A Wawelski? A co robił Wawelski? Ano nasz smok siedział na pokładzie, popijał herbatą kolejny kawałek chałwy i patrzył. Co? W słońce? A wtedy akurat była noc. Zatem na niebie były księżyc i gwiazdy. Mhm. Kilka dni później wylądował w jednym z najbardziej gościnnych krajów świata. A ten kraj, robię maciągu, nazywa się jak? Ja, oczywiście, że Persja. Persja. Wiecie, znaczy, tak w ogóle, jak już smok dojechał do Stambułu, tak jeszcze chwileczkę, to tam w ogóle wydarzyła się wielka rzecz, bo jakby w tej podróży, w tej Turcji, w Persji, w Chinach, jednym z największych odkryć dla smoka jest to, że nagle ludzie w ogóle mu się nie dziwią. Ludzie są, jakiś tutaj dziwnie wyglądający jegomość i ludzie go nie przeganiają, próbują się z nim zaprzyjaźnić, częstują, pomagają mu, dostaje specjalny list od sułtana i dzięki temu sułtanowi w Turcji wszyscy nawet troszkę muszą mu pomagać i tym sposobem wędruje razem z karawaną i odkrywa, skąd się wzięła marchewka w ogóle. Skąd? Dociera do Persji. Skąd się wzięła marchewka? Hafiz wziął się z Persji, przywędrował do nas. Tak jak kilka tradycji wielkanocnych przywędrowało do nas, bo w zeszłym tygodniu był Nowy Rok, pierwszy dzień wiosny, to w Persji to jest Nowruz, Nowy Rok. Z okazji tego Nowruzu smok latającym dywanem, a jak wygląda latający dywan, to taki perski, to musicie to z książki się możecie dowiedzieć, bo on wcale nie wygląda tak, jak wszyscy myślą. Dociera do fantastycznego, no dzisiaj ruin, do fantastycznego miasta Persepolis, gdzie ludzie z okazji Nowego Roku odwiedzali cesarzy i przynosili im prezenty. No i tam się wydarzają pewne rzeczy. Niektórzy, jak wiecie, to Persepolis spłynęło i wszyscy mówią o tym, że to taki Aleksander Macedoński spalił, a my z książki dowiadujemy się, że troszkę to wyglądało inaczej. Także... Ale... to tak, przepraszam. Mhm. No, śmiało. Jesteśmy daleko od siebie, nie widzimy siebie, ale dowiadujemy się z tej książki także, czym jest, czy ja to dobrze wypowiem, Klara, trzymaj kciuki. Pstryknij teraz, jak pstrykniesz, to pójdzie mi dobrze, dzięki. Szach-e-Hirszur. Szach-e-Hirszur. Słuchajcie, Persowie, Irańczycy w ogóle są mistrzami świata, pewnie kilkoma, znaczy są mistrzami świata w kiszeniu wielu rzeczy. Oni kiszą i mango kiszą, i kalafiory kiszą, nie tylko tak jak u nas tam kapusta, ogórki, może parę osób, jeszcze jakieś pomidory. I w ogóle była taka historia jak najbardziej prawdziwa. Musicie też wiedzieć, że w tej książce wszystkie miejsca, imiona, tradycje, wszystko jest prawdziwe, istnieje naprawdę. Ja tylko wymyśliłem jakby przygody samego smoka. No i to, że poszedł w podróż. I to Szach-e-Hirszur to jest po persku zupa ogórkowa. Dlatego, że kiedyś tacy Irańczycy zaprosili nas w góry, chcieli nam pokazać coś, czego nie ma nigdzie na świecie. I zabrali nas do takiego miejsca, gdzie płynęła taka woda, która brzydko pachnie dla nas, bo na niej to taka słona woda. I oni tam kisili ogórki. I my za nią, jak kiszone ogórki, to my w Polsce to mamy. I oni byli troszkę rozczarowani, bo myśleli, że nam pokażą coś superanckiego. No i co? I kupiliśmy całą butelkę, bo tam były sprzedawane takie ogóreczki w butelce plastikowej po jakiejś tam oranżadzie. No i ugotowaliśmy zupę z kiszytową ogórkową Szach-e-Hirszur i nikomu nie smakowała niestety. No. A znasz jakieś słowa po persku? Ja? Kodzia, Lachestan, czyli Polska, a Skodziai, czyli skąd jesteście i takie tam proste. Na tyle, jak jeżdżę czasami do Persji, nawet z turystami, do Iranu, no to taksówkarze myślą, umiem jakby tak zagadać taksówkarza o kierunki, że oni myślą, że ja mówię po persku i wtedy, a ja to tak tylko trochę. No dobrze, a gdybyś, gdybyś mógł, nie wiem, powiedzieć dzień dobry? Najprostszym dzień dobry takim między sobą to jest cześć, czyli salam. I potem chubi i oni tam chubashi, czyli dobrze, oni sobie wszyscy się pozdrawiają i chai michore, czyli czy chcesz herbaty, bo herbata jest dla nich bardzo, bardzo ważna. Tak, inaczej smakuje niż u nas w Polsce. Dobrze, to teraz znowu dzięki Klarze i dzięki jej pstryknięciu magicznemu, przenosimy się... Uwaga! Na wielką pustynię Taklamakan. Co oznacza ta nazwa? I gdzie w ogóle ta pustynia jest? I dlaczego my o niej mówimy? Jak popatrzycie na mapę i zobaczycie Chiny, to po lewej stronie Chin, czyli na zachodzie, jest takie wielkie, jakby leżące żółte jajo. I to jest właśnie ta olbrzymia pustynia. Ona, słuchajcie, jak my próbowaliśmy ją kiedyś naprawdę objechać rowerem, to okazało się, żeby z jednego końca na około, na drugi koniec, to jest miesiąc jazdy rowerem. Mhm. Więc my pojechaliśmy autobusem i pociągiem. 3,5 tysiąca kilometrów. Olbrzymie. Taklamakan ponoć znaczy wejdziesz, ale nie wyjdziesz, bo to jest wielka, wielka pustynia, taka z wydmami, no, taka prawdziwa, tak jak wyobrażacie sobie Saharę, to tak wygląda Taklamakan. Bardzo często w wielu... Bardzo często w wielu chińskich miastach w ogóle na przykład nie ma słońca, bo ten pył się tak unosi z tej pustyni wysoko i jakby taka mgła cały czas jest. I tam się też wydarza w przygodzie smoka, bo smok, muszę wam powiedzieć, poznaje po drodze jeszcze takie zwierzę bardzo fajne, swojego przyjaciela. Pola, pamiętasz, kto to był? I to kota, jest robię. Są tu jacyś kociarze, tak. To kot perski, prawdziwy perski kot. Oni podróżują dalej, no bo w wielkiej przygodzie samemu jest czasami trudno, więc ku wielkiej przygodzie i wielką podróż, którą ja nazwałem na początku wielką ucieczką, potrzebny jest też wielki przyjaciel. I to jest opowieść. I tam wydarza się burza i ten smok musi uratować tego kota. No słuchajcie, musicie sami to sprawdzić. No. Robię i to jest właśnie opowieść na kolejną naszą przygodę. Zagadkową. Jeszcze by można o wielkim chińskim murze i można by o języku mandaryńskim. Można, ale już nie dzisiaj. O 56 różnych grupach etnicznych, które w Chinach mieszkają. Och, jest mnóstwo tych fascynujących tematów. Ale a również o czterech smokach. Tak. Legenda o czterech. Musicie sobie sprawdzić, bo to jest, myślę, bardzo ważna rzecz o tym, jak cztery wielkie smoki i dlaczego zamieniły się w cztery wielkie rzeki, żeby uratować Chińczykom życie. To jest dla mnie jedna z najpiękniejszych w ogóle legend na świecie, muszę powiedzieć. To na pożegnanie poproszę, aby nasz smok powiedział nam w swoim smoczym języku jeszcze do widzenia. Do widzenia. Smoku, teraz ty też. No tak, to jest pożegnanie. No to smoku, kochany, ta piosenka jest dedykowana właśnie tobie. Jakiej niedzieli życzymy? Dobrej. Dobrej, zagadkowej, słonecznej. Rob Maciąg był naszym gościem, Pola Maciąg i Klara. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia. Cześć, cześć. Do usłyszenia. I don't care, baby, by the way. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd